เราอนุญาตให้สมมุติสันถัดเพื่อภิกษุผู้เป็นไข้ภิกษุทั้งหลายสงพึงให้สมมุติสันถัดอย่างนี้วิธีสมมุติสันถัดภิกษุผู้เป็นไข้รูปนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมเป็นไข้ไม่สามารถนำสันถัดติดตัวไปได้กระผมขอสมมุติสันถัดกระสงพึงขอสมมุติสันถัดแม้ครั้งที่สองพึงขอสมมุติสันถัดแม้ครั้งที่สามภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยัตติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้เป็นไข้ไม่สามารถนำสันถัดติดตัวไปได้ภิกษุนั้นขอสมมุติสันถัดจากสงถ้าสงพร้อมแล้วก็พึงให้สมมุติสันถัดแก่ภิกษุชื่อนี้นี่เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้เป็นไข้ไม่สามารถนำสันถัดติดตัวไปได้ภิกษุนั้นขอสมมุติสันถัดจากสงถ้าสงพร้อมแล้วก็พึงให้สมมุติสันถัดแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้สมมุติสันถัดแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงการสมมุติสันถัดสงฆ์ให้แล้วแก่ภิกษุชื่อนี้สงฆ์เห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าจะขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้แล้วรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใช้ให้ทำสันถัดใหม่แล้วพึงใช้สอยให้ได้6ปีถ้าต่ำกว่า6ปีเธอจะสละหรือไม่สละสันถัดนั้นก็ตามใช้ให้ทำสันถัดอื่นใหม่ต้องอาบัตินิสักขิยปาจิตตีเว้นไว้แต่ภิกษุผู้ได้สมมุติเรื่องภิกษุเป็นไข้จบสิกขาบทวิพังที่ชื่อว่าใหม่พระองค์ตรัสมุ่งเอาการกระทำที่ชื่อว่าสันถัดได้แก่ผ้ารองนั่งที่หล่อไม่ใช่ทอคำว่าใช้ให้ทำแล้วคือทำเองหรือใช้ให้ทำแล้วคำว่าพึงใช้สอยให้ได้6ปีคือพึงใช้สอยให้ได้6ปีเป็นอย่างน้อยคำว่าถ้าต่ำกว่า6ปีคือหย่อนกว่า6ปีคำว่าสละสันถัดนั้นคือให้แก่ผู้อื่นคำว่าไม่สละคือยังไม่ให้แก่ผู้อื่นคำว่าเว้นไว้แต่ภิกษุผู้ได้สมมติคือยกเว้นภิกษุผู้ได้รับสมมุติภิกษุทำเองหรือใช้ให้ทำสันถัดใหม่ต้องอาบัติทุกกฎเพราะพยายามสันถัดเป็นนิสสัคคีเพราะได้มาคือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละสันถัดที่เป็นนิสสัคคีอย่างนี้วิธีสละสันถัดที่เป็นนิสสัคคีสละแก่สงฆ์ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มอุตราสงฆ์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญสันถัดผืนนี้ของกระผมใช้ให้ทำย้อนกว่า6ปีเป็นนิสสัคคีเว้นไว้แต่ภิกษุได้สมมุติกระผมสละสันถัดผืนนี้แก่สงฆ์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนสันถัดที่เธอสละให้ด้วยยัตติกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าสันถัดผืนนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสสัคคีเธอสละแก่สงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วก็พึงให้สันถัดผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่คณะภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูปผมอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญสันถัดผืนนี้กระผมใช้ให้ทำย้อนกว่า6ปีเป็นนิสสัคคีเว้นไว้แต่ภิกษุได้สมมุติกระผมสละสันถัดผืนนี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนสันถัดที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าสันถัดผืนนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสสัคคีเธอสละแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้ว ก็พึงให้สันถัดผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านขอรับสันถัดผืนนี้กระผมใช้ให้ทำย้อนกว่า6ปีเป็นนิสสัคคีเว้นไว้แต่ภิกษุได้สมมุติกระผมสละสันถัดผืนนี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัติแล้วคืนสันถัดที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมคืนสันถัดผืนนี้ให้แก่ท่านบทภาชณีนิสสัคคียปาจิตตีภิกษุทำสันถัดที่ตนทำค้างไว้จนสำเร็จด้วยตนเองต้องอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีภิกษุใช้ผู้อื่นให้ทำสันถัดที่ตนทำค้างไว้จนสำเร็จต้องอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีภิกษุทำสันถัดที่ผู้อื่นทำค้างไว้จนสำเร็จต้องอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีภิกษุใช้ผู้อื่นให้ทำสันถัดที่ผู้อื่นทำค้างไว้จนสำเร็จต้องอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีอานาปฏิวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุทำใหม่เมื่อใช้ครบ6ปี 2. ภิกษุทำใหม่เมื่อใช้เกิน6ปี 3. ภิกษุทำเองหรือใช้ให้ทำเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น 4. ภิกษุได้สันถัดที่ผู้อื่นทำไว้มาใช้สอย 5. ภิกษุทำเป็นเพดานเครื่องลาดพื้นม่านเปลือกฟูกหรือปลอกหมอน 6. ภิกษุผู้ได้สมมุติ 7. ภิกษุวิกลจริต 8. ภิกษุต้นบัญญัติชาพัสสะสิกขาบทที่4จบสองโกสิยะวรรค5. นิสีธนะสันทตะสิกขาบทว่าด้วยการทำสันทัดสำหรับรองนั่งเรื่องพระอุปเสนวังคันตบุตรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาจะหลีกเร้นอยู่ผู้เดียวตลอดไตรมาสใครๆอย่าเข้าไปหาเรายกเว้นภิกษุผู้นำปัตตาหารเข้าไปให้รูปเดียวภิกษุทั้งหลายรับสนองพระพุทธดำรัสว่าได้พระพุทธเจ้าค่ะไม่มีใครเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเลยนอกจากภิกษุผู้นำปัตตาหารเข้าไปถวายเพียงรูปเดียวสมัยนั้นสงฆ์ในกรุงสาวัตถีตั้งกติกากันว่าพระผู้มีพระภาคมีพระประสงค์เสด็จหลีกเร้นอยู่ตลอดไตรมาสใครๆอย่าเข้าไปเฝ้าพระองค์ยกเว้นภิกษุผู้นำภัตตาหารเข้าไปถวายรูปเดียวภิกษุรูปใดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพึงให้ภิกษุรูปนั้นแสดงอาบัติปาจิตตีต่อมาท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรพร้อมด้วยบริษัทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพุทธประเพณีอันการที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายทรงปราศัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลายนั่นเป็นพุทธประเพณีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรว่าอุปเสนเธอทั้งหลายยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือเดินทางมาโดยไม่ลำบากหรือท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรกราบทูลว่าสบายดีพระพุทธเจ้าค่ะพอเป็นอยู่ได้พระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าเดินทางมาโดยไม่ลำบากพระพุทธเจ้าค่ะขณะนั้นภิกษุสัตถิวิหาริกของท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรนั่งอยู่ไม่ห่างพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุนั้นว่าภิกษุผ้าบางสกุลของเธอน่าพอใจหรือภิกษุนั้นกราบทูลว่าผ้าบางสกุลของข้าพระพุทธเจ้าไม่น่าพอใจพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุแล้วทำไมเธอทรงผ้าบางสกุลเล่าภิกษุนั้นกราบทูลว่าพระอุปัชฌาย์ของข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงผ้าบางสกุล แม้ข้าพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นผู้ทรงผ้าบางสกุลตามพระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระอุปเสนะวังคันตบุตรว่าอุปเสนะบริษัทนี้ของเธอน่าเลื่อมใสเธอแนะนำบริษัทอย่างไรท่านพระอุปเสนะวังคันตบุตรกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าบอกผู้มาขออุปสมบทกับข้าพระพุทธเจ้าว่าฉันเธออยู่ป่าเป็นวัดเธอเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเธอทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดถ้าเธอจักเธออยู่ป่าเป็นวัดเธอเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเธอทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดฉันก็จะให้เธออุปสมบทถ้าเขารับคำของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็ให้อุปสมบทถ้าไม่รับคำก็จะไม่ให้อุปสมบทข้าพระพุทธเจ้าบอกภิกษุที่มาขอนิสัยว่าฉันเธออยู่ป่าเป็นวัดเธอเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเธอทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดถ้าท่านจักเธออยู่ป่าเป็นวัดเธอเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเธอทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดบ้างฉันก็จะให้นิสัยแก่ท่านถ้าภิกษุนั้นรับคำของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็จะให้นิสัยถ้าไม่รับคำก็จะไม่ให้นิสัยข้าพระพุทธเจ้าแนะนำบริษัทอย่างนี้พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุปเสนะดีแล้วดีแล้วอุปเสนะเธอแนะนำบริษัทดีแล้วเธอรู้กติกาสงฆ์ในกรุงสาวัตถีหรือท่านพระอุปเสนะวังคันตบุตรกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้กติกาของสงฆ์ในกรุงสาวัตถีพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสงฆ์ในกรุงสาวัตถีตั้งกติกากันว่าพระผู้มีพระภาคมีพระประสงค์จะเสด็จหลีกเร้นอยู่ตลอดไตรมาสใครๆอยากเข้าไปเฝ้าพระองค์ยกเว้นภิกษุผู้นำภัตตาหารเข้าไปถวายรูปเดียวภิกษุรูปใดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพิ่งให้ภิกษุรูปนั้นแสดงอาบัติปาจิตตีท่านพระอุปเสนะวังคันตบุตรกราบทูลว่าสงฆ์ในกรุงสาวัตถีจะเปิดเผยตนเองออกมาด้วยกติกาของตนข้าพระพุทธเจ้าจะไม่บัญญัติสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ทรงบัญญัติไว้และไม่เพิกถอนสิ่งที่ทรงบัญญัติไว้แล้วจะสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุปเสนะดีแล้วดีแล้วทรงไม่บัญญัติสิ่งที่เราไม่ได้บัญญัติและไม่พึงเพิกถอนสิ่งที่เราบัญญัติไว้พึงสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามที่เราบัญญัติไว้อุปเสนะเราอนุญาตให้ภิกษุผู้เธออยู่ป่าเป็นวัดเธอบิณฑบาตเป็นวัดเธอทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดเข้ามาเยี่ยมเราได้ตามสะดวกสมัยนั้นภิกษุหลายรูปยืนรออยู่นอกซุ้มประตูเพราะตั้งใจว่าพวกเราจะให้ท่านพระอุปเสนะวังคันตบุตรแสดงอาบัติปาจิตตีครั้นท่านพระอุปเสนะวังคันตบุตรพร้อมกับบริษัทลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณจากไปภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวกับท่านพระอุปเสนะวังคันตบุตรว่าท่านทราบกติกาของสงฆ์ในกรุงสาวัตถีหรือท่านพระอุปเสนะวังคันตบุตรตอบว่าแม้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสเช่นนี้กับผมอย่างนี้เหมือนกันว่าอุปเสนะเธอรู้กติกาของสงฆ์ในกรุงสาวัตถีหรือผมก็ทูลตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบกติกาสงฆ์ในกรุงสาวัตถีพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุปเสนะก็กติกาที่สงฆ์ในกรุงสาวัตถีทำไว้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงประสงค์จะเสด็จหลีกเร้นอยู่พระองค์เดียวตลอดไตรมาสใครๆอยากเข้าไปเฝ้าพระองค์ยกเว้นภิกษุผู้นำภัตตาหารไปถวายภิกษุใดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพิ่งให้ภิกษุรูปนั้นแสดงอาบัติปาจิตตีผมก็กราบทูลว่าพระสงฆ์ในกรุงสาวัตถีจะเปิดเผยตนเองออกมาด้วยกติกาของตนข้าพระพุทธเจ้าจะไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธองค์มิได้ทรงบัญญัติและจะไม่ถอนสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วจะสมาทานประพฤติในสิกขาบทที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วดังนี้ท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตไว้แล้วว่าภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดเธอบิณฑบาตเป็นวัด

ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุนั้นว่าภิกษุทราบว่าเธอนำขนเจียมมาไกลเกินสามโยชน์จริงหรือภิกษุนั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษฉะไหนเธอจึงนำขนเจียมมาไกลเกินสามโยชน์เล่าโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ขนเจียมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เดินทางไกลภิกษุต้องการก็พึงรับได้ครั้นรับแล้วเมื่อไม่มีคนนำไปให้พึงนำไปเองตลอดระยะสามโยชน์เป็นอย่างมากถ้าเมื่อไม่มีคนนำไปให้นำไปไกลกว่านั้นต้องอาบัตินิสักขิยปาจิตตีเรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งรับขนเจียมระหว่างทางจบสิกขาบทวิภังคำว่าก็แก่ภิกษุผู้เดินทางไกลได้แก่ภิกษุผู้เดินทางคำว่าขนเจียมเกิดขึ้นคือเกิดจากสงฆ์จากคณะจากญาติจากมิตรหรือที่เป็นของบางสกุลหรือที่ได้มาด้วยทรัพย์ของตนคำว่าต้องการคือเมื่อต้องการก็รับไว้ได้คำว่าครั้นรับแล้วพึงนำไปเองตลอดระยะสามโยชน์เป็นอย่างมากคือนำไปเองได้สามโยชน์คำว่าเมื่อไม่มีคนนำไปให้ความว่าไม่มีคนอื่นคือสตรีบุรุษคฤหัสถ์หรือบรรพชิตคอยช่วยนำไปคำว่าถ้าเมื่อไม่มีคนนำไปให้นำไปไกลกว่านั้นอธิบายว่าภิกษุย่างเท้าที่หนึ่งผ่านสามโยชน์ไปต้องอาบัติทุกกฎย่างเท้าที่สองผ่านไปขนเจียมทั้งหลายเป็นนิสสัคคีภิกษุยืนอยู่ภายในระยะสามโยชน์โยนขนเจียมออกนอกระยะสามโยชน์ขนเจียมทั้งหลายเป็นนิสสัคคีภิกษุซ่อนขนเจียมในยานพาหนะหรือในห่อของของผู้อื่นที่เขาไม่รู้ย่างเท้าไปเกินสามโยชน์ขนเจียมทั้งหลายเป็นนิสสัคคีคือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละขนเจียมที่เป็นนิสสัคคีอย่างนี้วิธีสละขนเจียมที่เป็นนิสสัคคีสละแก่สงฆ์ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มอุตราสงฆ์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญขนเจียมเหล่านี้กระผมนำไปเกินสามโยชน์เป็นนิสสัคคีกระผมสละขนเจียมเหล่านี้แก่สงฆ์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนขนเจียมที่เธอสละให้ด้วยยัตติกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าขนเจียมเหล่านี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสสัคคีเธอสละแก่สงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วก็พึงให้ขนเจียมเหล่านี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่คณะภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูปห่มอุตราสงฆ์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญขนเจียมเหล่านี้กระผมนำไปเกินสามโยชน์เป็นนิสสัคคีกระผมสละขนเจียมเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนขนเจียมที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าขนเจียมเหล่านี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสสัคคีเธอสละแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วก็พึงให้ขนเจียมเหล่านี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งห่มอุตราสงฆ์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านขอรับขนเจียมเหล่านี้กระผมนำไปเกินสามโยชน์เป็นนิสสัคคีกระผมสละขนเจียมเหล่านี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัติแล้วคืนขนเจียมที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่า กระผมคืนขนเจียมเหล่านี้ให้แก่ท่านบทภาชณีติกะนิสคิยปาจิตตีเกินระยะสามโยชน์ภิกษุสำคัญว่าเกินนำไปเกินสามโยชน์ต้องอาบัตินิสคิยปาจิตตีเกินระยะสามโยชน์ภิกษุไม่แน่ใจนำไปเกินสามโยชน์ต้องอาบัตินิสคิยปาจิตตีเกินระยะสามโยชน์ภิกษุสำคัญว่าหย่อนกว่านำไปเกินสามโยชน์ต้องอาบัตินิสคิยปาจิตตีทุกกะทุกกฎย่อนกว่าสามโยชน์ภิกษุสำคัญว่าเกินต้องอาบัติทุกกฎย่อนกว่าสามโยชน์ภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎย่อนกว่าสามโยชน์ภิกษุสำคัญว่าย่อนกว่าไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุนำไปเพียงสามโยชน์ 2. ภิกษุนำไปย่อนกว่าสามโยชน์3. ภิกษุนำไปก็ดีนำกลับก็ดีเพียงระยะ3โยชน์ 4. ภิกษุนำไปเพียงระยะ3โยชน์ประสงค์จะพักอาศัยแล้วนำไปจากที่นั้น 5. ภิกษุได้ขนเจียมที่ถูกชิงไปคืนมาแล้วนำไปอีก 6. ภิกษุได้ขนเจียมที่สละไปคืนมาแล้วนำไปอีก 7. ภิกษุใช้ให้ผู้อื่นช่วยนำไป 8.ภิกษุนำขนเจียมที่ทำเป็นสิ่งของไป 9. ภิกษุวิกลจริต 10. ภิกษุต้นบัญญัติเอละกะโลมะสิกขาบทที่6จบสองโกสิยวรรค7เอละกะโลมะโทวาปนะสิกขาบทว่าด้วยการให้ซักขนเจียมเรื่องพระฉัพพัคคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนิโครธารามเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะครั้งนั้นพวกภิกษุฉัพพัคคีใช้พวกภิกษุณีให้ซักบ้างให้ย้อมบ้างสางบ้างซึ่งขนเจียมพวกภิกษุณีซักย้อมสางซึ่งขนเจียมจึงละเลยอุเทศปริปุจฉาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาสมัยนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทแล้วประทับยืนณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้ยืนอยู่ว่าโคตมีพวกภิกษุณีไม่ประมาทยังมีความเพียรมีความมุ่งมั่นอยู่หรือพระนางกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุณีทั้งหลายจะมีความไม่ประมาทแต่ที่ไหนพวกภิกษุฉัพพัคคีใช้พวกภิกษุณีให้ซักบ้างให้ย้อมบ้างให้สางบ้างซึ่งขนเจียมพวกภิกษุณีนั้นซักย้อมสางซึ่งขนเจียมอยู่จึงละเลยอุเทศปริปุจฉาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พระนางมหาประชาบดีเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาลำดับนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีครั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไปทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุฉัพพัคคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอใช้ภิกษุณีให้ซักบ้างให้ย้อมบ้างให้สางบ้างซึ่งขนเจียมจริงหรือพระฉัพพัคคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีเหล่านั้นเป็นญาติของพวกเธอหรือว่าไม่ใช่ญาติพวกภิกษุฉัพพัคคีกราบทูลว่าไม่ใช่ญาติพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ใช่ญาติย่อมไม่รู้ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมค

ภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติใช้ให้ซักใช้ให้ย้อมใช้ให้สางขนเจียมต้องอาบัติทุกกฎสองตัวกับอาบัตินิสักขิยปาจิตตีสำคัญว่าไม่ใช่ญาติจตุกะที่สองภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติใช้ให้ย้อมขนเจียมต้องอาบัตินิสักขิยปาจิตตีภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติใช้ให้ย้อมใช้ให้สางขนเจียมต้องอาบัติทุกกฎกับอาบัตินิสักขิยปาจิตตีภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติใช้ให้ย้อมใช้ให้ซักขนเจียมต้องอาบัติทุกกฎกับอาบัตินิสักขิยปาจิตตีภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติใช้ให้ย้อมใช้ให้สางใช้ให้ซักขนเจียมต้องอาบัติทุกกฎสองตัวกับอาบัตินิสักขิยปาจิตตีสำคัญว่าไม่ใช่ญาติจตุกะที่สามภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติใช้ให้สางขนเจียมต้องอาบัตินิสักขิยปาจิตตีภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติใช้ให้สางใช้ให้ซักขนเจียมต้องอาบัติทุกกฎกับอาบัตินิสักขิยปาจิตตีภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติใช้ให้สางใช้ให้ย้อมขนเจียมต้องอาบัติทุกกฎกับอาบัตินิสักขิยปาจิตตีภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติใช้ให้สางใช้ให้ซักใช้ให้ย้อมขนเจียมต้องอาบัติทุกกฎสองตัวกับอาบัตินิสักขิยปาจิตตีไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุไม่แน่ใจและถึงภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าเป็นญาติภิกษุณีใช้ภิกษุณีให้ซักขนเจียมของภิกษุอื่นต้องอาบัติทุกกฎภิกษุใช้ภิกษุณีผู้อุปสมบทจากสงฆ์ฝ่ายเดียวให้ซักต้องอาบัติทุกกฎภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าเป็นญาติต้องอาบัติทุกกฎภิกษุณีที่เป็นญาติภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎภิกษุณีที่เป็นญาติภิกษุสำคัญว่าเป็นญาติไม่ต้องอาบัติอานาปฏิวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ1. ภิกษุณีผู้เป็นญาติซักให้โดยมีเพื่อนภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติคอยช่วยเหลือ 2. ภิกษุเจ้าของขนเจียมที่ภิกษุณีอาสาซักให้ 3. ภิกษุใช้ให้ซักขนเจียมที่ทำเป็นสิ่งของซึ่งไม่ได้ใช้สอย 4. ภิกษุใช้ให้สิกขมานาซัก 5. ภิกษุใช้ให้สามเณรีซัก 6. ภิกษุวิกลจริต7. ภิกษุต้นบัญญัติเอลกะโลมะโทวาปณะสิกขาบทที่7จบ